mogę kupić na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14, a serwis przygotowała i przedstawi Agnieszka Drozd. Na północy Polski już intensywnie sypie, może spaść nawet 35 cm śniegu. Pożary w Kalifornii, MSZ nie ma informacji o poszkodowanych Polakach. Rusza sezon studniówkowy. Ja sukienkę zamówiłam w listopadzie. Około 16 tysięcy odbiorców jest bez prądu w regionie pomorskim. To efekt opadów mokrego śniegu, który uszkodził linie energetyczne. Najgorsza sytuacja jest w tej chwili w okolicach Bytowa i Białogardu. Na razie nie wiadomo dokładnie, ile potrwa usuwanie wszystkich awarii. Nad tym pracuje około 100 brygad technicznych. Synoptycy ostrzegają przed śnieżycami. Miejscami może spaść nawet do 40 cm śniegu. Spodziewane są także burze śnieżne i wiatr w porywach do 90 km na godzinę. Opady śniegu prognozowane są dla całego kraju, jednak największe najbliższej nocy i jutro wystąpią na Pomorzu Wschodnim i Pomorzu Środkowym, zapowiada synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Jakub Gawron. I tutaj w ciągu weekendu miejscami może spaść nawet 25 do 35 cm śniegu. Dziś w ciągu dnia i jutro na Pomorzu mogą pojawiać się burze śnieżne, mówi Jakub Gawron. Ta widzialność miejscami może być ograniczona nawet do około 100 metrów. Kolejnej nocy z soboty na niedzielę strefa z silnymi opadami śniegu przesunie się nad wschodnią połowę Polski, a w obszarach podgórskich i w górach do niedzieli może przybyć do 40 cm śniegu. Marta Szulborska, Polskie Radio. MSZ nie ma informacji o Polakach poszkodowanych w wyniku pożarów w Los Angeles. Od kilku dni ogień pustoszy miasto i okolice kalifornijskiej metropolii. Do tej pory w pożarach w samym mieście Aniołów i na jego przedmieściach zginęło 10 osób. Rzecznik resortu Paweł Wroński przekazał, że ze względu na zagrożenie ewakuowany jest polski konsulat. Placówka po prostu jest ewakuowana. Sukcesywnie przynajmniej to jest informacja z dzisiejszej nocy. Na razie nie mamy informacji o polskich obywatelach, którzy by w tym pożarze zostali poszkodowani, rozumiem fizycznie zostali ranni albo stało się coś gorszego. Od jesieni południowa Kalifornia odnotowała bardzo skąpe opady. Na rozległych obszarach panuje susza, do tego silny wiatr sprawia, że ogień szybko się rozprzestrzenia na kolejne obszary. Strawił już tysiące budynków na obszarze około 120 km², czyli powierzchni równej San Francisco. Moskwa zlecała zabójstwa żołnierzy Stanów Zjednoczonych i państw NATO stacjonujących w Afganistanie. Takie są ustalenia dziennikarskiego śledztwa przeprowadzonego przez Christo Grozjewa z magazynu The Insider. Zdaniem części niezależnych komentatorów ujawnienie tych informacji stawia Władimira Putina w trudnej sytuacji w ewentualnych rozmowach z Donaldem Trumpem. Wyszukiwaniem potencjalnych zabójców i przekazywaniem im pieniędzy zajmował się rosyjski kontrwywiad wojskowy GRU. Operacja nasiliła się w latach 2021-2022, gdy talibowie przejmowali władzę w Afganistanie. Chodziło o zerwanie negocjacji między opuszczającą ten region armią Stanów Zjednoczonych a talibami, bo to był scenariusz korzystny dla Rosji i Iranu, stwierdził w niezależnej telewizji Deszcz dziennikarz śledczy Christo Grozjew. Celem było zabijanie jak największej liczby nie tylko Amerykanów, ale w ogóle żołnierzy NATO. Zabici zostali rumuńscy żołnierze i prawdopodobnie niemieccy. Co najmniej 17 ataków różnych ugrupowań talibańskich można powiązać z tą kampanią, za którą zapłacono $30 milionów. Dziennikarz dodaje, że werbunek zabójców odbywał się bez wiedzy kierownictwa ugrupowań rebelianckich, ponieważ ci mogli nie wyrazić zgody. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na ten wieczór z niecierpliwością czekają uczniowie ostatnich klas liceów i techników. W styczniu tradycyjnie odbywają się bale studniówkowe, najczęściej w salach wynajętych. Tak jest w 11. Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie, w którym, jak mówi dyrektorka Małgorzata Wojtysiak, przygotowania rozpoczynają się odpowiednio wcześnie. Organizatorami studniówki są rodzice uczniów i ich prace zaczynają się właściwie już na początku trzeciej klasy. To jest kwestia ustalenia miejsca i podjęcia pierwszych decyzji. Komitet studniówkowy pełną parą zaczyna pracę już na samym początku czwartej klasy. Jest to kwestia organizacji, dekoracji, ustalenia menu. Istotną częścią przygotowań jest wybór stroju. Ja sukienkę zamówiłam w listopadzie. Wszedłem do sklepu, powiedziałem czarny. I udało się wziąć taki dosyć elegancki i taki klasyczny. Jest zielona, dół ma satynowy, a górę błyszczącą i koronkową.

I przenosimy się do Muzeum Fotografii w Krakowie, wdzięcznie zwanego MUFO. Jesteśmy na wystawie Zofii Rydet, Świat uczuć i wyobraźni, tak brzmi tytuł tej wystawy, a ze mną już... Karol Hordziej, kurator wystawy. Maria Sokół-Augustyńska, Zofia Augustyńska-Martyniak. Bardzo cieszę się z tego naszego spotkania. Wspaniałe trio. Zacznijmy może od tych dźwięków, które już słyszymy w tle, bo zanim przejdziemy do tego, co zobaczymy na wystawie, warto opowiedzieć o całej kompozycji, która się utworzyła wokół tego wydarzenia. Te dźwięki, które słyszymy, to jest kompozycja duetu Antonina Nowacka - Sophie Birch. Artystki przyjęły nasze zaproszenie, obejrzały pracę Zofii Rydet, obejrzały taki model 3D wystawy i skomponowały, nagrały muzykę, która jest ścieżką dźwiękową do tej wystawy, co myślę, że świetnie pasuje, dlatego że pierwszą formą prezentacji Świata uczuć i wyobraźni była diaporama, czyli taki multimedialny pokaz na czasy lat 70. Dwa rzutniki slajdów, muzyka, tekst i to wszystko tworzyło właśnie tą pierwszą autorską wersję prezentacji tego cyklu. To teraz porozmawiamy i o cyklach, i o tym, jak bardzo nieznaną twórczość Zofii Rydet zobaczymy na tej wystawie, ale zacznijmy od samego wejścia i początku, bo na wejście witają nas trzy zdjęcia. Te zdjęcia pozwalają nam myśleć, że to nie jest ta Zofia Rydet, którą najlepiej znamy. Tak, to jest trochę takie marzenie każdego kuratora podczas kwerendy w archiwum, żeby znaleźć coś nieznanego, jakieś nieznane oblicze artystki. I te trzy zdjęcia, no wspaniałe, trzeba by je chyba opisać, bo właściwie widzimy przede wszystkim oczy. To są oczy Zofii Rydet, która jest zasłonięta, czy właściwie chyba ma nałożoną na głowę taki papier czarny i mi się wydaje, że to jest papier z opakowań po papierze fotograficznym, który zawsze w pudełku jest jeszcze opakowywany takim papierem właśnie. I tylko w wycięciu widzimy oczy. No oczy charakterystyczne Zofii Rydet, które już zapowiadają, ta forma zapowiada i element kolażu, wycinania, jakiejś tajemnicy, ukrywania i odkrywania czegoś zupełnie nowego. Przenieśmy się w ten świat, świat uczuć i wyobraźni, myśląc sobie, tak jak wspomniałam, o twórczości Zofii Rydet. Wszyscy ci, którzy zmierzyli się z jej najsłynniejszymi cyklami, wchodząc tutaj do MUFO, mogą czuć się bardzo miło zaskoczeni. Tutaj odkrywają się zupełnie inne światy. No tak, bo jednak większość osób, które kojarzą Zofię Rydet, przyzwyczajeni są przede wszystkim do tego wizerunku związanego z zapisem socjologicznym. No z dziełem niesamowitym, z tym monumentalnym portretem ludzi we wnętrzach, na który składa się blisko 30 tysięcy zdjęć, zresztą w tym roku wpisanym na krajową listę UNESCO i z tym obliczem humanistycznego dokumentu. A tutaj wchodzimy no, w zupełnie inną przestrzeń, taką nadrealną. Zofia Rydet sama mówiła o tym, że ten jej świat uczuć wyobraźni właśnie no, nawiązuje do estetyki surrealistycznej, więc wchodzimy w świat wykreowany przez nią w cyklu, który składa się z ponad 100 fotomontaży, podzielony na 17 takich rozdziałów tematycznych. Możemy wymienić parę tytułów, bo one już same budzą wyobraźnię. Bo tutaj zaczynamy od narodzin, macierzyństwa, pejzaży, ale później wchodzą manekiny, fantomy, zagrożenie, zagłada. Cały cykl kończy się jedną pracą pod tytułem Nadzieja. I mimo tej dużej ilości jakiegoś mroku w tych pracach jest światło i możemy przywołać to najbardziej znane zdanie Zofii Rydet o tym cyklu, że jej prace są o człowieku, o jego losie, o życiu człowieka, który jest zagrożony od narodzin do śmierci, o lęku, przed którym chroni tylko miłość. I to się przejawia tutaj też, powiedziałbym, kobiece jakiejś delikatności w tych zdjęciach, bo na przykład surrealiści najczęściej w pewnym sensie uprzedmiotawiali ciało kobiet w swoich montażach, kolażach, a tutaj ono ma zupełnie inny wydźwięk. Myślę, że moglibyśmy powiedzieć, że w pewnym sensie jest to też feministyczne dzieło. A ja teraz podchodzę do dwóch dam. Zofia Augustyńska-Martyniak, wiceprezeska Fundacji imienia Zofii Rydet. Maria Sokół-Augustyńska, prezeska Fundacji Zofii Rydet. Bardzo poważne funkcje, ale też wspaniałe zasoby. Co się jeszcze kryje i co jeszcze macie w swoich dłoniach, że można z tego poukładać tak różne światy? Światy, których często nie znamy w kontekście twórczości Zofii Rydet. Tak, w archiwum kryje się jeszcze wiele tajemnic, wiele niespodzianek. Zofia Rydet pracowała bardzo konsekwentnie, tworząc cykle. Jest jeszcze kilka innych cykli, które nie były pokazywane do tej pory, no i czekają na odkrycie, na kolejne wystawy. Jest też ogromne archiwum jeszcze nieopracowane korespondencji, którą Zofia Rydet prowadziła nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jest też korespondencja z rodziną. To jest bardzo ciekawe, bo w listach do rodziny i do przyjaciół pisała głównie o tym, co robi i co zamierza zrobić, gdzie była, gdzie ją zapraszają i co ją jeszcze czeka i że ona już nie zdąży wszystkiego z pewnością opracować. Nie zdąży wszędzie być. To były też inne czasy. To była już starsza pani. Nie było takich doskonałych środków komunikacji jak w tej chwili, a ona mimo to planowała podróże bliskie i dalekie. Nawet wybrała się do Nowego Jorku, gdzie poleciała ze swoim przyjacielem Jerzym Lewczyńskim, ale wracała już sama. I to też bardzo opisuje ciekawie w którymś z listów, jak ta podróż przebiegała. Im jestem starsza, tym bardziej ją rozumiem, jak było to trudne. Myślę, że teraz odbywamy bardzo ciekawą podróż. Jaka Zofia Rydet nam wychodzi tutaj z tej wystawy? Ja mam w oczach Zofię Rydet w jej mieszkaniu, w pokoju takim dziennym, ale ten pokój był równocześnie jej sypialnią i pracownią, gdzie siedzi za stołem pełnym różnych fotografii i wycina małymi nożyczkami. Prawdopodobnie wycina, już ma jakiś pomysł na fotomontaż, na kolaż i wycina formy, które będą jej odpowiadały do kompozycji właśnie, które tutaj możemy oglądać. Cały stół był zarzucony zdjęciami. To były formy wycinane nożyczkami z odbitek już fotograficznych. Były to również formy przestrzenne, które tu możemy na wystawie też zobaczyć, ale to jak będziemy się posuwać dalej, to opowiemy o tym. Ważne jest to, że te kolaże powstawały wyłącznie z autorskich zdjęć, ponieważ zazwyczaj kolaż kojarzy nam się z pracą, która złożona jest z zdjęć, z obrazów, które są wykorzystane wtórnie. A tutaj to były autorskie zdjęcia, i ona sama swoje zdjęcia wycinała, z nich wybierała elementy. Niekiedy jeden kolaż składa się z elementów z kilku zdjęć. Ona podróżując, właściwie od lat 50. też o tym opowiada, że robiąc te tysiące zdjęć po drodze, często to są jakieś błahe tematy, elementy typu koszula na płocie albo jakiś stary but, ale sama o tym mówi, że gdzieś tam w głowie ona już ma na to pomysł, albo jeszcze nie ma, ale wie, że być może udaje jej się to gdzieś wykorzystać później. Ja chciałam jeszcze dodać do poprzedniego pytania odnośnie cykli i tego, co jeszcze jest nieodkryte, więc właśnie te zdjęcia wykonane w latach 50., 60., powiedzmy początek 70., to jest zbiór, który myśmy nazwali dokumentacjami, ale on był bazą do cykli już takich nazwanych, zatytułowanych i gotowych, natomiast pomiędzy tymi zdjęciami, które są już w cyklach, dziesiątki tysięcy chyba klatek, które są zdigitalizowane, ale czekają jeszcze na opracowanie i być może ujrzenie światła dziennego, czy też przedstawienie w galerii w postaci jakichś zestawów właśnie kuratorskich. Ile jeszcze zdjęć, ile jeszcze pomysłów, ile jeszcze cykli, ile jeszcze wystaw można ułożyć z archiwum, które posiadacie w swoich dłoniach? To co, możemy zaryzykować? Będziemy iść w setki wystaw Zofii Rydet jeszcze? No przez te ostatnie 14 lat, kiedy założyłyśmy fundację, bo wcześniej też się dużo działo od momentu odejścia Zofii Rydet w 1997 roku, cały czas były jakieś wystawy. Natomiast teraz ostatnio mama nawet przed wernisażem weszła na naszą stronę i stwierdziła, że jest tego tak dużo, że nawet nie ma siły tego czytać. Także już się sporo wydarzyło, więc myślę, że no być może w dziesiątki wystaw możemy celować. Ja liczę na więcej i myślę, że nie jestem w tym odosobniona. Na razie jesteśmy tutaj w Muzeum Fotografii w Krakowie, Świat Uczuć i Wyobraźni Zofii Rydet. Zróbmy teraz krótką przerwę i za chwilę wskoczymy sobie w te światy, które opowiada nam poprzez swoje fotografie i kolaże Zofia Rydet. Get me up high, teach me to fly, electrify my night with starlight above the stratosphere. Bring your dearness near till the dawn comes tumbling down. Don't make a sound. Every word we need comes. Still I'm dying, girl, to hold you and make love. Never can a fella name or claim you. Barbarella, Barbarella, Barbarella, Barbarella, Barbarella, Barbarella. I wracamy do rozmowy. Jesteśmy w Krakowie, w Muzeum Fotografii. Zofia Rydet, Świat Uczuć i Wyobraźni. Karol Hordziej, kurator wystawy. Zofia Augustyńska-Martyniak, wiceprezeska Fundacji imienia Zofii Rydet. Maria Sokół-Augustyńska, prezeska Fundacji imienia Zofii Rydet. I w takim składzie to można oglądać tę wystawę. Przeprowadźcie nas teraz, mnie, słuchaczy, słuchaczki Trójki, przez wystawę, wybierając niektóre jej elementy. Nie będziemy zdradzać wszystkiego. Najlepiej przyjechać tutaj do MUFO, do Krakowa i już zmierzyć się z tymi obrazami i tym pomysłem, jak z archiwum wydobyć pracę i ułożyć je w jakąś opowieść i narrację. Kto zaczyna? Podnosi rękę do góry. Karol Hordziej. Ja powiem, że my podążaliśmy w dużym stopniu właśnie tropem Zofii Rydet, przekopując się przez ponad 1000 wariantów fotomontaży z tego cyklu i podążając też za jej układem właśnie wybranym do diaporamy. Oczywiście wystawa to jest przestrzeń trójwymiarowa, więc tutaj no, nie da się iść po kolei. Trochę nawiązujemy do tej diaporamy, do albumu, trochę to się rozchodzi, można iść w prawo, w lewo, ale może podejdźmy do cyklu Obsesje. Obsesje dlatego, że od obsesji się zaczęło. To znaczy pierwsze fotomontaże, które Zofia Rydet pokazała na wystawie, to było w 1968 roku. Ważna wystawa, fotografia subiektywna w Krakowie, zainicjowana przez Zbigniewa Dłubaka i Zbigniewa Łagockiego. I tam właśnie, to jeszcze nie był cykl Świat Uczuć i Wyobraźni, to były po prostu pierwsze fotomontaże i nazwane obsesje. Charakterystycznym motywem są te oczy, tutaj wkomponowane te okulary, które są gdzieś na płocie, tutaj oczy w budynku starym, takim, gdzie odpada tynk. Później ta przepiękna odbitka zresztą, rewelacyjna. Tu trzeba dodać, że pokazujemy na wystawie też duże odbitki Zofii Rydet. Nawet chyba największa ma 100x70. To są ręczne odbitki z tamtych czasów. Rarytas. Ta jest przepiękna, taka właśnie głęboka, kontrastowa. Jest taka stara tutaj wierzba i w tych spęknięciach wyłania się z tych pęknięć twarz właśnie z tym okiem niesamowitym. W archiwum znalazł się list do Krzysztofa Juryckiego, w którym Zofia Rydet odpowiada na pytanie, skąd wzięła się ta seria Obsesje. I Zofia Rydet odpisuje, że to po śmierci jej matki, to oczy jej matki, matki, której już nie ma, ale te oczy są wszędzie. Więc wydaje mi się, że to ważny cykl, żeby od niego zacząć. Ale też dlatego, że tutaj przy nim mamy taką gablotkę, która jeszcze pokazuje pewne ciekawe zjawisko. Mianowicie mamy tutaj pracę z takim domem, taki dom zły się kojarzy, bo pod jakimś takim właśnie niebem z ptakami niepokojącym. Oczywiście też to oko jest wmontowane w okno. Natomiast w gablotce, tu jest taki też smaczek na tej wystawie, są trzy warianty tej pracy z tym domem. I właściwie jak patrzymy, to każdy z nich jest tak samo ciekawy. Od razu tutaj bym nawiązał, to były świetne rozmowy na wernisażu, takie kuluarowe, o tym, jak ta wystawa się genialnie wpisuje w tematykę sztucznej inteligencji. I też kolejne i zagrożenie, i możliwości wizualne, a zastanawialiśmy się, czy Zofia Rydet wykorzystała z tego, no bo to są takie prompty różne. Wersja tego domu gdzieś z takim krajobrazem, z takim, takie drzewa obok, takie. No i też pokazuje, jak drogę dochodzenia do tych prac, bo często to jakiś proces. I obsesje Zofii Rydet to także jest temat tej wystawy, nie jedyny. Ruszmy dalej. Ze świata obsesji zaproponuje nam Karol Hordziej gablotę. A tak, gablotkę, bo gablotka jest, przykuwa wzrok, kolorowa, dużo się w niej dzieje. A co to jest? Mianowicie Zofia Rydet w którymś momencie, ona już chodziła z wizją konkretnych prac i szukała w rzeczywistości elementów, które były jej potrzebne do stworzenia tych fotomontaży docelowych. Sama wspominała właśnie, że potrzebuje więcej i więcej tych zdjęć. Zresztą to jest ciekawe, już dygresja, że moglibyśmy zobaczyć ją właśnie, jak fotografuje jakiś detal na cmentarzu. Pomyślelibyśmy, no tak, po prostu ktoś fotografuje cmentarz. komentarz. Ale nie, ona już wie dokładnie, że ten element to będzie element fotomontażu do narodzin albo do jakiejś innej pracy. I tutaj właśnie w archiwum znajdują się etykiety, na to mówimy, ale to są de facto wycięte fragmenty kopert, w których Zofia Rydet przechowywała różne motywy. Więc mamy tutaj taką chmurę tagów, to kolejny element takiej nowoczesności w jej myśleniu. I co widzimy? Egipt, matka, tłum, gliwice, ludzie, budynki, choroba, wiejskie dzieci, dobre dzieci. Francja, zabytki, oczekiwania. Jest nawet rektyfikacja. Jeszcze nie udało nam się ustalić, jaki jest dokładnie związek między rektyfikacją a światem uczuć i wyobraźni, ale na pewno jakiś jest. Więc pokazujemy to, żeby podkreślić właśnie to jej nowoczesne myślenie, że fotografowanie, gromadzenie obrazów wizualnych w różnych kategoriach, czerpanie z tego, jest to niesamowite w jej twórczości i myślę, że jej by się wiele nowych technologii podobało. Czyli bardzo byłbym ciekaw, co ona by z nich kreatywnie wyciągnęła. Z drugiej strony, spoglądając na tę gablotę, uzmysławia nam ona, że Zofia Rydet pracowała bardzo koncepcyjnie. Dokładnie tak. I ona pracowała projektami od początku. Mały człowiek, czas przemijania, to są wszystko projekty. Zresztą odkrycie zapisu takie ponowne, to też polegało na tym, że popatrzyliśmy na zapis jak właściwie na jedno dzieło składające się z 30 tysięcy fotografii, a nie kolekcję zdjęć. Ona sama też wspominała o tym, że już na wczesnym etapie, że gdyby odbiorcy wystawy Mały Człowiek czy albumu zobaczyli tam po prostu pojedyncze, ładne zdjęcia dzieci, to by była klęska jej jako artystki, że to nie o to chodzi. To ona używa tych obrazów, żeby zwrócić uwagę na pewien temat. I ten temat jest najistotniejszy. I pewnie dlatego te jej prace się tak świetnie starzeją, bo ta treść rzeczywiście jest. Ten element wizualny był ciekawy, ale on nie był celem samym w sobie. Ja chciałam opowiedzieć taką historię z archiwum, ponieważ ja przy tej wystawie zajmowałam się głównie udostępnianiem archiwum Karolowi. To jest taka śmieszna historia, wynikająca właściwie z braku miejsca, ponieważ archiwum znajduje się w naszym rodzinnym domu, a jest tego naprawdę dużo. My z tym całym archiwum przeprowadzaliśmy się już kilkukrotnie. Ono z Gliwic do Krakowa kilka wycieczek odbyło, a jest tego kilkadziesiąt tysięcy klatek, czyli mnóstwo filmów, pewnie tyle samo odbitek, różnej wielkości, różnej jakości, do tego całe archiwum dokumentalne. Część odbitek była w oryginalnych kopertach, bo tak Zofia Rydet je przechowywała, ale my, porządkując archiwum, przekładaliśmy to do nowych materiałów bezkwasowych. Te stare były już też mocno zniszczone, przybrudzone, no to nie były opakowania, które służyły tym odbitkom vintage. I te etykiety, które Karol tak ładnie zakomponował i wybrał tylko część ich, zaznaczam, bo tego było znacznie więcej, to są odpisy Zofii Rydet, które ja na prędce, porządkując jakieś w ogóle boczne pomieszczenie archiwum, wycięłam po prostu nożyczkami i one są w różnych formatach. Okazuje się, że stworzyły całkiem ładną i ciekawą do opowiadania kompozycję. Tutaj bardzo ładna etykieta. Dobre dzieci. Co nie znaczy, że tam są dobre, grzeczne dzieci, tylko po prostu dobre odbitki prawdopodobnie, których użyła później w albumie czy w wystawie Mały Człowiek. Po prostu to są dobre dzieci, bo to są dobre fotografie przedstawiające dzieci. Jak poznałam Zofię Rydet w jej mieszkaniu w Gliwicach, to pierwsze wrażenie było niesamowite. No, sama postać już przeurocza, która powitała nas na progu, ale chcę powiedzieć też, jak ona to archiwizowała. I pamiętam jej takie bardzo ważne słowa, które w pewnym momencie do mnie skierowała. Pamiętaj, w tej komodzie są najważniejsze negatywy. No i to zapamiętałam. A komoda się zachowała? Komoda chyba nie, ale cały ten zasób archiwalny i fotograficzny znajduje się w fundacji. Dokąd idziemy dalej? Stajemy przy przemianach. Tak, stajemy przed, technicznie rzecz biorąc, przed obiektami fotograficznymi, bo to są obiekty trójwymiarowe. Jest to właściwie fragment całej większej instalacji przemiany. To są konteksty dla świata uczuć i wyobraźni. To są zdjęcia starych kobiet. Zabieg jest właściwie bardzo prosty, bo to są odbitki czarno-białe, w których Zofia Rydet wycięła postacie tych kobiet, nałożyła je, powiedzmy, na taką formę okręgu, walca, także te kobiety stoją, to jest taki tłum patrzący trochę na nas, dumający nad życiem, ale efekt jest porażający. Myśmy byli wszyscy przy montażu, był taki moment, że mieliśmy wrażenie, że to jakaś mistyczna sytuacja się zrobiła, jeszcze mieliśmy jakieś takie techniczne światło, to wszystko tak wyglądało niesamowicie, a jest to bardzo właściwie prosty zabieg, więc dla mnie to jest fascynujące, że właśnie Zofia Rydet korzystała z takich nowych nowatorskich form, ale tylko punktowo, bo poczuła, że potrzebuje w tym wypadku zwiększyć ten emocjonalny ładunek przy tym cyklu i już nie robiła później takich rzeczy, więc wielki szacunek, zresztą w ogóle skończyła robić fotomontaże i zabrała się za zapis socjologiczny. To też jest niezwykłe takie przejście, więc ta świadomość jej, że używa czegoś, takiej formy, żeby zwrócić na coś uwagę, zostawia, idzie dalej, szuka nowego języka, poszerza ten język. To jest bardzo niezwykłe w jej twórczości. To teraz od obiektu do finału. No dobrze, ja teraz spontanicznie skieruję się tam, gdzie akurat wzrok mi się skierował w tym momencie. Tutaj w ogóle ta ostatnia ściana zagrożenia, fantomy, to jest taka najbardziej science fiction ściana, bo tutaj te światy wykreowane są jak z innej planety. Mój wzrok padł na tę pracę z takim przedziwnym pejzażem, krajobrazem, z którego wyrastają jakby uszy. No mi się te uszy kojarzą, że to jest jakiś niepokój, lęk, nasłuchiwanie. Ogólnie krajobraz nie wygląda zbyt przyjaźnie, a poruszają się po nim postacie manekinów. Motyw mocno surrealistyczny, bo przez surrealistów ukochany, więc to akurat jest duża zbieżność. No i też tutaj seria i ta praca, to praca, która mi się kojarzy z Stanisławem Lemem, a to otwiera już całą historię i może już tej historii nie opowiemy, natomiast taką refleksję, którą miałem przy pracy nad wystawą, było to, że tak jak Lema czytało się w dzieciństwie jako czyste science fiction, a ostatnie biografie pokazują, jak bardzo doświadczenia wojny, zagłady są zakodowane w tym science fiction, to podobnie jest z Zofią Rydet, która nie opowiadała zbyt chętnie o swojej przeszłości, doświadczeniach, jakichś traumatycznych rzeczach, o jej na przykład relacjach romantycznych, ale coś wiemy, mamy pewne ślady, pewne plotki rodzinne, historie i wydaje się, że właśnie świat uczuć i wyobraźni, który z jednej strony jest taką uniwersalną opowieścią o losie człowieka, ma najwięcej zakodowanych osobistych historii z całej twórczości Zofii Rydet. No i tutaj moglibyśmy podrążyć, ale zapraszamy na wystawę, zapraszamy na różne spotkania, których jest dużo wokół wystawy i jak wszystko dobrze pójdzie, to na wiosnę zorganizujemy konferencję naukową, która będzie też otwartym wydarzeniem i myślę, że wtedy będziemy te wszystkie wątki jeszcze eksplorować, pogłębiać i kto wie, co jeszcze znajdziemy. Wkraczamy w fantastyczny świat wyobraźni, świat uczuć Zofii Rydet i gorąco zapraszamy. Zapraszamy do Krakowa. A żegnają nas, no właśnie, te piękne, sferyczne dźwięki, które płyną od Antoniny Nowackiej i Sofii Bircz, kompozytorek, które specjalnie na potrzeby wystawy połączyły swoje muzyczne siły. Antonina Nowacka i Sophie Birch wspaniale stworzyły tutaj taki element, który pomaga jeszcze lepiej wejść w tę wystawę. Wystawę, którą możemy zobaczyć w Muzeum Fotografii w Krakowie. Zofia Rydet, zupełnie inna, pokazana w taki sposób, o którym nie śniło się tym, którzy znają jej chociażby z tych najsłynniejszych cykli, jak Zapis socjologiczny czy Mały człowiek. Zatem ruszajmy do Krakowa, wystawa trwa jeszcze długo. To nagranie zostało zrealizowane w grudniu i mogliśmy na spokojnie przez godzinę pochodzić sobie i porozmawiać o tym, co dzieje się tam na miejscu. A co dzieje się we Wrocławiu? O tym posłuchamy za chwilę i wskoczymy w jeszcze inny świat. Będzie to świat bardzo kruchej materii. Ale przed tym Jalamiku. Jeśli ich nie znacie, to teraz właśnie jest ten moment, żeby nadrobić zaległości. A teraz przenosimy się do Wrocławia, konkretnie do Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Z nami, mam nadzieję, już kuratorka jednej z wystaw, które odbywają się na miejscu w Muzeum Narodowym. Małej, bo zajmiemy się materią drobną i kruchą, ale jakże imponującej. Pani doktor Barbara Banaś, dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. To odkrywamy karty. Wielka Czwórka i inni. Ceramiczna rzeźba kameralna w PRL-u. Tak brzmi tytuł wystawy. Właśnie za tym krótkim tytułem kryje się bardzo wiele opowieści. Krucha materia to ceramika. Z jaką ceramiką zmierzymy się u Was? Bo co obiekt, a ich jest bardzo dużo na tej wystawie, to jakaś opowieść. No, tytuł jest specjalnie trochę enigmatyczny. Wielka Czwórka, proszę Państwa, to czterech wspaniałych projektantów, którzy działali w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie od połowy lat 50. do końca lat 60. i przygotowali zupełnie niezwykłą kolekcję kameralnej rzeźby ceramicznej. Czegoś, co zazwyczaj określamy mianem bibelotów, ale te bibeloty, czy też czasami niektórzy używają może bardziej brutalnego sformułowania durnostojki, bynajmniej nie są obiektami pozbawionymi pewnych estetycznych walorów, a wręcz przeciwnie, one właśnie są znakomitym przykładem rzeźby kameralnej tamtego czasu. Rzeźby kameralnej, która wzorowała się na najciekawszych wówczas nurtach rzeźby współczesnej, tej rozumianej w pełni tego słowa znaczeniu, czyli rzeźby wielkoformatowej. A wystawa, na którą Państwa zapraszamy, jest też przedsięwzięciem dość niezwykłym, ponieważ jest współpracą pomiędzy muzeum a kolekcjonerem. Ja sobie bardzo cenię ten typ współpracy i prezentujemy we Wrocławiu kolekcję warszawskiego kolekcjonera, a mianowicie pana Tomasza Dziewickiego, który od 28 lat zbiera figurki zaprojektowane przez rzeczoną Wielką Czwórkę, o której na pewno za chwilę opowiemy, i doszedł już do takiego etapu, że posiada prawie wszystkie zaprojektowane wzory. Brakowało mu tylko 12. Te 12 znajduje się w zbiorach muzealnych we Wrocławiu i w Warszawie. Udało nam się je wszystkie na tę wystawę zebrać, więc rzeczywiście pokazujemy kompendium pełne, które zostało wówczas przygotowane, zaprojektowane, wytworzone. Pani Barbaro, fantastycznie to wszystko brzmi. Ja nie obiecuję, że opowiemy o wszystkich 340 obiektach, ale skoro padły takie dwa hasła jak bibeloty i durnostojki, może to jest świetny moment, żeby zaprosić naszych słuchaczy i nasze słuchaczki do tego, żeby wysłali nam zdjęcia durnostojek i bibelotów. Może coś czai się teraz na jakimś meblu. agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. Zwolenników takich obiektów jest bardzo dużo, ale równie dużo jest przeciwników. Natomiast ta kolekcja, o której mówimy, to są wprost można powiedzieć dzieła sztuki. I tutaj od razu możemy wkroczyć w tą tytułową Wielką Czwórkę, bo za każdym z tych 340 obiektów stoi po prostu projektant, projektantka i stoi ogromna historia. Dzisiaj powiedzielibyśmy designu, ale wcześniej projektowania. Projektowania, wzornictwa, no wymieńmy te nazwiska, bo nie trzymajmy naszych słuchaczy w niepewności. Lubomir Tomaszewski, Henryk Jędrasiak, Mieczysław Naruszewicz, Hanna Ordwein. To jest ta Wielka Czwórka, znakomici rzeźbiarze, którzy na zlecenie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego przygotowali propozycję nowych elementów, które miały pojawić się w nowoczesnym wnętrzu Polaka lat 50., 60. I rzeczywiście udało im się stworzyć zupełnie coś niezwykłego. To jest fenomen, myślę, na skalę europejską, a mianowicie obiekty, które swoją formą, swoim syntetycznym kształtem, znakomitym doborem malatur stały się takim poszukiwanym przez aspirujące do właśnie tego miana nowoczesności, młode, wchodzące wówczas w życie osoby, takim obiektem, których poszukiwano. I one rzeczywiście pojawiły się w naszych domach. Ja z przyjemnością zawsze przyglądam się i rozmawiam z widzami naszej wystawy, którzy co chwilę mówią, o, to u cioci stało, to u babci, to moja mama jeszcze ma. Więc ludzie jakby rozpoznają te obiekty i myślę, że to jest coś, co niewątpliwie sprzyja percepcji tej wystawy i także odkrywaniu tego, że w naszym codziennym otoczeniu znajdują się rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, o które warto zadbać, bo one już dzisiaj mają status muzealiów. Dokładnie, i są przedmiotami, które towarzyszyły i towarzyszą nam w codzienności, ale jednocześnie są niecodzienne i niezwykłe. Czy możemy w ogóle pokusić się o to, żeby opowiedzieć o tym, jak one były projektowane? Czy istnieją jakieś nurty? Czy możemy przyłożyć do tego łatkę właśnie projektowania, wzornictwa, która jest bardzo charakterystyczna dla tego okresu bądź dla tych okresów? Jak najbardziej. Mówimy o tym czasie, czy określamy go mianem tak zwanego new looku, to pojęcie, które gdzieś wywodzi się z historii mody i z pierwszej kolekcji Christiana Diora, ale dziś funkcjonuje jako pojęcie odnoszące się do całego jak gdyby działania wzorniczego w tym czasie. Taką aspiracją i zadaniem owych młodych projektantów było stworzenie pewnego kontrapunktu do historycznych obiektów, które gdzieś pojawiały się w przestrzeni polskich mieszkań, które uznawane były za no, szmirę, mówiąc krótko, bo takiego właśnie określenia używano, a więc chciano wygonić z tych półek jakieś piękne tancerki i gołe nimfy, a w zamian zaproponować coś zupełnie innego i to jest przede wszystkim świat zwierzęcy, a więc królują tutaj zarówno zwierzęta bardzo nam znane, domowe, koty i psy, jak i szalenie egzotyczne, a nawet prehistoryczne. Także ta kolekcja jest niezwykle zróżnicowana. Myślę, że to, co ciekawe, to, że w tych czasach, właśnie w połowie lat 60., to jest ten moment też odwilży, to jest ważne z punktu widzenia historycznego, nasi projektanci nie podlegali żadnym ograniczeniom cenzorskim. Mieli rzeczywiście swobodę działania i mogli kreować bardzo różne, bardzo zróżnicowane wzory. Te przygotowywane przez nich modele w Instytucie w Warszawie trafiały potem do różnych polskich fabryk porcelany i tam były po prostu wdrażane do produkcji. W zależności od tego, jak bardzo były skomplikowane, tak wyglądały ich losy produkcyjne. Te, które były stosunkowo prostymi i bezpiecznymi formami, produkowane były w dziesiątkach tysięcy, a może nawet setkach tysięcy egzemplarzy i są szalenie popularne, ale zdarzają się figurki niezwykle rzadkie, które są oczywiście marzeniem każdego kolekcjonera, które powstały może w kilkudziesięciu wariantach, więc pokazujemy bardzo różne tutaj obiekty. Na pewno warto zwrócić uwagę, że ten okres lat 50., 60. to jest czas, do którego dzisiaj poszukiwacze polskiego wzornictwa, interesujący się historią naszego designu, odnoszą się z szczególnym pietyzmem i ten ruch kolekcjonerski rośnie. No, to oczywiście także przekłada się na ceny tych obiektów, które kiedyś można było kupić na targach staroci, na różnych jarmarkach za przysłowiową złotówkę, no a dzisiaj prawie są traktowane jak lokata kapitału. Nazwisko Lubomira Tomaszewskiego i jest znane wszystkim tym, którzy nie tylko z porcelaną idą ramię w ramię i z bibelotami. Jego projekty, prace, które wyszły spod jego rąk, no, zyskują chyba najwyższe ceny z całej tej czwórki. Myślę, że tak. To jest też może związane z tym, że pan Lubomir Tomaszewski miał jeszcze to szczęście dożyć owego renesansu zainteresowania projektami Instytutu Wzornictwa Przemysłowego i był rzeczywiście artystą, który wyjeżdżając w latach 60. z Polski na emigrację do Stanów Zjednoczonych zupełnie nie przypuszczał, że to, co było jego domeną młodości na lata późniejsze, stanie się takim punktem odniesienia i czymś, co wzbudzi zainteresowanie. Lubomir Tomaszewski kilkakrotnie odwiedzał Polskę już po 2000 roku, miał tu swoje indywidualne wystawy, więc myślę, że ta obecność artysty także bardzo wpłynęła na to, w jaki sposób jest postrzegany, jakie jest zainteresowanie jego pracami. No a poza tym jest twórcą zupełnie dwóch niezwykłych serwisów, Dorota i Ina, które znajdują się w najlepszych światowych kolekcjach designu, no, co świadczy już samo za siebie, że mamy do czynienia z wybitnym specjalistą. I jeżeli ktoś teraz spogląda w swoim domu na Dorotę bądź na Inę, to ho, ho, może poszczycić się, myślę, fascynującym, fenomenalnym projektem, który po prostu znalazł się na topie tego, co można nazwać wzornictwem przemysłowym, czy też można by było nazwać dzisiaj designem o wiele szerzej. Ale jesteśmy w latach 50. i 60. XX wieku, czyli jeszcze posługujemy się tą nomenklaturą, która istniała wtedy. Wzornictwo przemysłowe zresztą to jest bardzo mocna sekcja, jeżeli chodzi o polskich projektantów i projektantki. Ale ja bym jeszcze zahaczyła o jeden wątek, ponieważ to, co stoi za wzornictwem przemysłowym i za tymi niezwykle fascynującymi obiektami, to także praca ludzkich rąk i fabryki porcelany, no, które niejednokrotnie już możemy oglądać tylko na zdjęciach tak naprawdę. No to niestety smutny aspekt tej historii, kiedy musimy uświadomić sobie, że ogromna większość polskich fabryk porcelany działających i funkcjonujących znakomicie w latach 60. dziś nie istnieje i że jest to jakiś zamknięty rozdział tej historii. Ale rzeczywiście zgadzam się tu z panią redaktor, że szczególnie istotne jest także przyglądnięcie się temu, że każdy ten obiekt był wytworem rąk ludzkich. Modelarza, który go przygotowywał, malarki, która nanosiła dekoracje, więc to odcisnęło swoje piętno, sprawiając, że tak naprawdę nawet jeśli oglądamy, a na wystawie mamy takie obiekty, czyli ten sam wzór w różnych malaturach, to dostrzegamy jego odmienność, to w jaki sposób ta forma w zależności od dekoracji malarskiej działa na nas, jak zmienia się także wraz z dekoracją malarską. Poza Wielką Czwórką, bo tutaj myślę, że to jest także pewną wartością tej prezentacji i kolekcji, pojawiają się prace i projekty innych artystów, a mianowicie ten impuls, który wyszedł z Instytutu z Warszawy, rozlał się po całej Polsce i rzeczywiście pojawiło się bardzo wielu młodych wówczas twórców, którzy starali się dosięgnąć tego pułapu warszawskiego i przygotowywać projekty podobnych wzorów, z różnym oczywiście powodzeniem, ale warto tutaj wspomnieć nazwiska Eryki Trzewik-Drost czy Pawła Karaska, Stanisława Olszamowskiego, którzy również przygotowali kilka bardzo ciekawych wzorów, które pokazujemy na wystawie, więc to nie tylko nasza Wielka Czwórka, tylko jeszcze kilka kolejnych osób, które właściwie tak naprawdę dopiero teraz zostały odkryte, wyciągnięte z takiego obszaru anonimowości. I takich odkryć też szukamy na wystawie. Chwała wam za to, że odkrywacie też przed nami tych projektantów i te projektantki, którzy są bądź byli mniej znani, bo to zawsze poszerza pole widzenia, wiedzę, ale też poszerza wyobraźnię, ponieważ to są inne wzory, inne projekty, inne pomysły na to, jak może wyglądać nawet taki drobny, kruchy obiekt, jak chociażby porcelanowa figurka. Ruszajmy zatem. Wystawa Wielka Czwórka i inni. Podkreślamy, że ci inni są równie ważni, czyli ceramiczna rzeźba kameralna w PRL-u. To jest wystawa, która trwa jeszcze do 23 lutego w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. A pani doktor, ja na sam koniec zadam najniewdzięczniejsze pytanie świata. Gdyby miała pani wybrać trzy drobne obiekty, które z całej tej kolekcji kocha pani najbardziej, to co by to było? To jest bardzo dobre pytanie i bardzo trudne pytanie. Ja oczywiście mam takie trzy swoje obiekty. Pierwszy to jest arabka Lubomira Tomaszewskiego. Forma znakomita, doskonała, skończona, tak prosta, że już prostszej naprawdę nie można wymyślić. Druga to bardzo finezyjna lama Hanny Ortwein. A trzecia, tutaj oddałabym to pole dla Henryka Jędrasiaka, który wymyślił bardzo ciekawe rozwiązanie figurek dwuczłonowych mobilnych, czyli takie, które się ruszały i takim jest na przykład pawian. Zapraszam państwa na tę wystawę i zachęcam, ponieważ mamy także plebiscyt publiczności. Mogą państwo oddać swój głos na najpiękniejszą figurkę. Przy końcu wystawy będziemy rozstrzygać, która to miano, że tak powiem, zyskała. Sama jestem ciekawa, jakie będą państwa opinie na ten temat. No i to jest świetny pomysł. To już teraz zachęcamy wszystkich, którzy są z nami, którzy słuchają teraz Trójki, do tego, żeby głosowali. Gdzie możemy zaglądać, żeby zagłosować na któryś z obiektów? Żeby zagłosować, to jednakowoż trzeba przyjechać do Wrocławia, zobaczyć wystawę na żywo i wypełnić odpowiedni kwestionariusz. Także zaproszenie na wycieczkę. Na wycieczkę do Wrocławia, a będą ciekawe nagrody. Tak sprytnie rozegraliście sytuację, żeby zaprosić jeszcze mocniej do Muzeum Narodowego we Wrocławiu. I ja to szanuję, i ja to pochwalam. Zatem ruszamy do Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Przypominam, pani doktor Barbara Banaś, kuratorka wystawy, była z nami. Dziękuję, że nie wiem co za tę opowieść. No i cóż, możemy powiedzieć, że ten mały, kruchy świat jest niezwykle fascynujący? Ja się podpisuję obiema rękoma i mam nadzieję, że państwo przyklasną. Ja swoje cztery kopytka też do tego dokładam. Zatem ruszamy do Wrocławia. Dziękuję bardzo za rozmowę. To jest też ostatni punkt naszego programu. Mam nadzieję, że już niektórzy planują wyprawę do Wrocławia, ale nie tylko, bo przecież w dzisiejszym programie propozycji było znacznie więcej. Agnieszka Obszańska, mówię mu już do usłyszenia w następny piątek.